seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. Seneyi kapatırken maalesef böyle bir de güzel hastalandık. Hayatımızda pozitif bir şey var. O da böyle bir şey oluyor. Tabii ki malum hastalığımız. Lütfen insanlara tekrar rica ediyorum. Üçüncü aşılarınızı geciktirmeyin. Sosyal medyada da paylaştım. Benim işte 5 ay geçmişti. Aşıdan ama insan olabiliyor, gayet olabiliyor. Yokmuş gibi yapınca bir şekilde sizi bu hikaye buluyor. O yüzden lütfen ihmal etmeyin ve aşınızı da geciktirmeyin diye mesajımı da vereyim. Evet, geçmiş olsun diyelim sana. Geçen geçmiş hafta olsun. Hayatımızda bir pozitif zaten bu var. Bir de Açık Radyo var galiba, değil mi yani? Pozitif. Ben seneyi kapatırken. O da haber içeriği açısından öyle olmayabilir. Pek pozitif haberler veremiyoruz ama. Evet, pozitif haber arayalım Gerçi yani. olunca da veriyoruz yani Şili'yi. 3 gündür şişire şişire veriyoruz. Avrupa Birliği de işte malum 560 milyon kaynak sığınmacılar için verdi Türkiye'ye. Mesela bu da pozitif haber kategorisine giriyor mu? Girmiyor tabii ki. Girmiyor çünkü gene işte Avrupa Birliği ile de taksit taksit bu sığınmacı konusundan. Bu sefer Suriyeli denmiyor çünkü içinde Afganlar da var. Afganları da katıyoruz. Dolayısıyla işte böyle bu mülteci ilişkimiz Avrupa Birliği ile sürüyor. Ve işte bunun artık da o şeyleri aslında ödemeleri önceden daha büyük meblağlar halinde yapıyorlardı. Şimdi taksit taksit ancak idare edecek kadar götürüyorlar. Yani bu 2021-2024 için 3 milyar euro kaynak taahhüdünde bulunmuştu. Daha önceki dönemi hatırlarsak 6 milyar euro zaten söz konusuydu. Hatırlarsanız daha önceki 2016'dan 2020'ye kadar olan dönemde. Şimdi o 3 milyara düşmüş vaziyette. Tabii Euro'yu herhalde görüyorlar durumunu. Şaka bir yana şimdi onun bu 2021'de işte 560 milyonluk kısmı serbest bırakılıyor. Bırakılmasına karar verildi. Bu da tabii yani işte oldukça sıkıntılı. Çünkü yani aslında baktığımızda mesela acil ihtiyaçların karşılanması için de daha önce bir 325 milyon euroluk yardım verdiler. Yani o işte kartlara yüklenen paralar var. Hatırlarsanız şeyde bu arada annem de arka plandan hemen geldi bu arada. Onun sesini duyuyorsanız. Şeyde bu yani bu o kartlara para yüklenmesi işte mesela Türkiye'de de bayağı tartışma kaynağı da hani olan işte kartlar veriyorlar. Şey yapılıyor. Bedava bir anlamda hayatlarını geçindiriyorlar gibi Suriyelilere yönelik bir uygulamaydı bu. Aslında tabii minimum hayat standartını sağlamaları için yani aç kalınmaması için yapılan bir şey ve Avrupa Birliği'nin kaynağını verdiği bir şey. Ve Avrupa Birliği'nin aslında bu program şimdiye kadarki en büyük insani yardımı olarak da lanse ediliyor. Yani kendi içinde aslında büyük bir projeydi. Fakat bu hala bu dönemde artık kart yardımının söz konusu olması. Bir de tabii Türkiye'deki ekonomik durumun bu kadar kötüleşmesi, Türkiye'deki yoksulların karnını doyuramayan insanların sayısının giderek artması. Bu dengeleri herkes bakımından alt üst edecek tabii ki. Bu aslında ekonomik krizin konuşmadığımız bir boyutu da tabii ki Türkiye'deki bütün Türkiye dışından gelen imkansız bu insanlara karşı ve yani işte Suriyeliler, Afganlar ve ötesi artık Türkiye'de zaten maalesef mesele ediliyordu. Daha da edilmelerini bekleyebiliriz ve bu tarz yardımlar da sorunu çözmek için bir şey getirmiyor. Maalesef tamam, insanların bir takım temel ihtiyaçları karşılanıyor, bu güzel bir şey. Ama bir bütün bu işte Türkiye'de yayılan bir temel ihtiyaç sorunu var artık. Bir de ikincisi aslında topluma herhangi bir şekilde entegre etmeyip insanları yaşatmıyorsunuz. Veyahut da orada yaşamaları için gerçek bir kaynak sağlamış olmuyorsunuz. Bu da önemli bir konu ve çok çok Türkiye'nin belki en dikenli konularından biri aslında bu. Yalnız Türkiye'nin de değil aslında, yani dünyada bazı ülkelerin de, mesela Yunanistan'ın da sığınmacıların parasını kestiğine dair bir haber düştü mesela Deutsche Welle'den. Yani Alman İnsan Hakları Örgütü Pro Asyl diye bir kuruluş, bayağı Yunan hükümetinin binlerce sığınmacıya yapılan nakil ödemelerini durdurduğu, binlerce sığınmacının açlık içinde olduğu belirtilmiş. Yani inanılması, haberi okurken bile inanılması güç olan bir haber bu. Sığınmacılar korkunç bir durumda diyor ve Avrupa Birliği tarafından bunun kabul edilmesinin düşünülemeyeceğini belirtmiş. Yunanistan insan onuruna, haysiyetine aykırı gaddarca bir sefalet politikası izliyor diye konuşmuş. Aynı şey de, yani öbür tarafa geçersek, Afganistan'da da şeyleri el konulmuş olduğu için hükümetin gelirlerine vesaireye, Kabil'de büyük protestolar var. Bayağı dondurulmuş bu asset dedikleri işte kaynakların açığa çıkmaması, yani serbest bırakılmaması halinde nüfusun yarısının açlık içinde kalmaya devam edeceği, yani milyonlarca insanın, tarihin en büyük açlık şeylerinden bir tanesine yol açacağı söyleniyor. Öyle tabii ki, yani burada böyle acayip bir hakikaten dünyanın dengesiz halini konuşuyor. 2021'i kapatırken keşke daha konuşabileceğimiz pozitif şeyler hakikaten olabilse. Ama bir yandan mesela gene başka bir konu, Ukrayna'da savaş tehdidi. Bu arada Evet. çok fazla üzerine konuşulmuyor ama hakikaten Ukrayna'da da gerçekten ciddi bir savaş hali yaşanıyor. Yani Rusya'nın her an işgal edebileceği söyleniyor. Bir kere birincisi bunun bu durumun ortaya çıkması Aralık'ta malum gerçekleşti. Aralık başında Washington Post'ta bir haber çıkmıştı ve Rusya'nın çok ciddi bir şekilde yığınak yaptığına ilişkin. Ondan sonra da zaten Amerika'nın işte bu konudaki tehditleri oldu vesaire. Şey yapma, yani bir durumu aslında işgalden caydırma çabasına girdiler. Bu tehditlerden bir tanesi de yani şeyin Rusya'nın herhangi bir işte çılgınlık yapmaması için ekonomik işte tedbirler malum. Bunlar Türkiye'ye karşı konuşulduğu için de ve Rusya kontekstinde çok daha da ciddileştiği için birazcık da konuşmak istiyorum. Mesela işte bu Swift sisteminden çıkarma. Yani uluslararası bankacılıktaki işte Swift sistemi var malum. Ondan işte bu nükleer seçenek deniyordu. Rusya'nın çıkarılması. Fakat bakıldığında bir yandan bunun aslında nükleer bir seçenek olmadığı da söyleniyor. Çünkü Swift aslında sadece bir iletişim sistemi. Yani o iletişim sisteminden işte bu Belçika merkezli tabii ki bunlar işte İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası finans piyasalarının gelişmesi için kurulmuş sistemler. Onun mesela ortadan kalkması bir yani gerçekten Rusya'yı caydıracak veya Rusya'yı azarlayacak bir durum mu? Nükleer seçenek ne demek sizin? Nükleer seçenek yani nükleer düğmeye basar gibi. Yani o seçeneği uyguluyorsunuz ve işte Rusya'ya adeta şey bir nükleer bomba atmış gibi oluyorsunuz. Finansal nükleer bomba Evet. gibi. Öyle bir şey yaklaşım var. Yani bunu dünya basınında da böyle geçti ve işte bu konuyu açıklayan aslında Biden yönetiminden kaynakların ifadesi buydu. Nükleer seçenek. Nuclear option. Ama işte gördüğünüz gibi dünyanın bu döneminde mesela bu bir tehdit mi oluyor gerçekten çok belli değil. Çünkü bu zaten konuşulalı birkaç hafta oluyor. Ve Rusya'nın tavırlarında bir değişiklik yok. Geri atımı atıyor gibi değil. Zaten Ocak ayında böyle bir saldırı olur mu diye düşünülüyordu. Ve Ocak ayı işte bakalım önümüzde göreceğiz. Saldırı mı olacak, ne olacak vesaire. Kremlin, yani sadece Putin de demiyorum, Kremlin ne kadar ileri gidecek? Bunu göreceğiz bakalım. Çünkü ne göre yaptığı bir plan var ve o plana göre gidiyor. Yani bu Swift sisteminden çıkmak da yeni yaptırımlardı. O da herhalde zaten çok fazla bir caydırıcılığı en baştan olmuyor. Bu nükleer diyorum, ekonomik yaptırımlar konusunda da ayrıca çok fazla kullanıldıkları ve zaten artık yani Rusya'ya yapılabilecek olan çoğu şey yapıldığı için çok da etkilemediği de ayrıca iddia ediliyor. Ukrayna ile pardon sözünü kestim. Ukrayna ile bir anlaşmaya vardık. 2020'de yaptığımız tarzdan bir anlaşmayla devam edeceğiz diye bir açıklama gibi bir şey vardı dün. Ama tabii bu ne kadar güvenilir ve ne kadar sürdürülebilir bir şey onu da bilmiyoruz. Bir de aynı zamanda Vladimir Putin'in Batı dünyasını, Batı blokunu diyeyim, füzeleriyle kapımıza kadar dayandılar diye bir açıklaması oldu Putin'in de. Yani bu savaş gerilim durumu politikaları da 2021 boyunca da zaten hepimizi kaygılandıracak bir şekilde devam ettiğini de söylemek lazım herhalde, değil mi? Tabii yani tabii. Ayrıca Türkiye'de zaten bu savaşın aslında dolaylı olarak içinde. Çünkü Ukrayna'ya askeri bir takım anlaşmalarımız var malum ve Ukrayna'ya ayrıca bu silah satışı da var. Ve asıl şimdi mesela Rusya ile bu nasıl diyelim gerilim konularımızdan bir tanesi de çünkü bir yandan çok iyi anlaşıyor gibi gözüküyoruz ama öte yandan da bir takım arada işte mesela Suriye'de örtük bir savaş var, Libya'da bu böyleydi. Şimdi bu Ermenistan aslında Azerbaycan konusuyla beraber Türkiye'de Kafkaslar'da böyle bir çıkış yapınca aslında Rusya'nın alanına girmiş oldu. Bunun gibi çeşit çeşit konular var. Ve Ukrayna'da bunlardan önemli bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor şimdi. Bu işte şeyleri silahların satışı Rusya tarafından işte Putin zaten bunu dile getirdi Türkiye'ye Erdoğan'la konuşmalarında vesaire de. Ve şimdi dün de malum bir laf gitti geldi arada Putin'in o klasik yıl sonu konferansında. Orada Türkiye gibi olmamak için faizleri arttırdık gibi bir ifade kullandı Putin. Bu arada Kremlin'in o tipik yani Türkiye'ye karşı ben hep şey diyorum kadife eldiven içinde demir yumruk politikası veya bir yandan yani tırmalamayı da o şeyi kadife eldiveni arada çıkarıp hiç ihmal etmeyen bir yaklaşımı var. Bunun bir örneğini daha görmüş olduk. Türkiye gibi Evet, olmamak için. Putin ne demiş? Artış yapılmazsa Merkez Bankası'na biz karışmıyoruz diyor. Nasıl çalışacağına karışmıyorum demiş kendisi. Evet, bir de ya orada da var. Duble aslında Eleştirmek. bir laf. Duble yol olmuş o. Evet, eleştirmek mümkün ama ben bunu yapmıyorum. Dış dünyasıyla iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum ama ben Merkez Bankası'nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum demiş. Artış yapılmazsa faiz konusunda Türkiye gibi oluruz demiş. Senin de dediğini biraz daha ayrıntılandırayım dedim. Evet, yani görüldüğü gibi güzel bir laf geçirme olarak Trip niteleyeceğimiz. atmış Putin sanki. Valla trip mi atmış, laf mı sokmuş, yani nasıl algılarsınız ama diplomaside bunun adı neyse. Türkiye ve Rusya ilişkilerinde bunu sık sık görüyoruz zaten. Bu tek örneği değil, tabii ki sık sık gerçekleşen de bir durum aslında. İkircikli bir anlaşma halimiz var. Rusya ile de. Bu arada Rusya ve Çin de tabii ki bu bütün bu Swift sisteminden vesaire bahsettik. Onlar da uluslararası finans piyasalarında aslında alternatif sistem arayışındayız vesaire gibi şeyler çıkışlar arada yapıyorlar malum. Tabii bu ne kadar gerçekçi olur, ne olur tartışılır ama sonuçta tekrar da bu gündeme gelmiş oluyor. Aslında Rusya'nın işine gelen şekilde gelmiş oluyor. Çünkü Çin belki tek başına böyle bir şey zaten hiç niyetlenmeyecek veyahut da böyle bir şey zaten kendileri ekonomiye odaklı olduğu için çok da gündemlerinde birinci aşamada değil. Ama bir anlamda bu tarz tansiyon tırmandıran politikalar karşılıklı, yani bütün devletler açısından söylüyorum. Son kertede böyle aslında yeni sistemler ve yeni yaklaşımlar doğmasına da neden olabilir. Bu tabii dünya geneli bizler için, sıradan insanlar için ne kadar iyi bir şey bilmiyorum. Çünkü gerçekten de bir sistemin aslında sarsıntılarını yaşıyoruz. Biz Türkiye'de doları vesaire bu kadar konuşuyoruz. Kendi iç sarsıntılarımız o kadar çok ki biraz kafamızı dışarı çıkarmakta güçlük çekiyoruz. Ama bence 2021'in en önemli özelliklerinden bir tanesi bu Trump sonrası dönemde o zaman aslında onun hızlandırdığı, üstünde tepindiği bu İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan finansal, ekonomik ve işte aynı zamanda siyasi, diplomatik sistemin giderek çatırdadığını görüyoruz. Mesela bu İngiltere, Avustralya ve Amerika arasında bir AUKUS anlaşması olmuştu. Nükleer denizaltılar malum, nükleer güçle çalışan denizaltılara yönelik. Tabii bu Çin'e karşı bir tedbirdi. Ama Fransa'yı da çok kızdırmıştım ve transatlantik ilişkilerim çok gelmişti hatırlarsanız. Çünkü Fransa ile Avustralya'nın denizaltı anlaşmasını bozarak bu anlaşma yapılmıştı. Uluslararası ilişkilerde de bu tarz aslında hem NATO çerçevesini hem işte asıl işte ben de bazı yorumcular gibi şeyi vurgulamıştım. Bu asıl NATO'yu sarsan bir anlaşma Çin'den çok. Çünkü NATO'nun içinde bir aslında sıkıntı yaratıyor. Ya bu işte sistemin bu bahsettiğim İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan transatlantik ittifak olsun, işte finans piyasalarındaki işte bütün bu dengeler olsun, hepsinin aslında sarsıldığı bir dönemdeyiz ve bunu da tekrar vurguluyorum. Trump aslında üstünde tepine tepine çok hızlandırdı. Ve Rusya ve Çin gibi ülkelerin de aslında avantajına bence olacak şekilde hızlandırdı. Çünkü bu sistem, yani şu an mesela Biden yönetiminin 2021 boyunca yapmaya çalıştığı en büyük politika hamlesi müttefiklerini bir araya getirmekti. Ve bunda çok da başarılı olmadıklarını görüyoruz. Hep böyle küçük küçük ittifaklar, o müttefikler içinde de mesela işte bu AUKUS hikayesinde olduğu gibi o anlık konjonktürel ya da işte daha küçük bir kendi içine kapalı ittifaklar olduğunu görüyoruz. Bu da bir... AUKUS derken yani Avustralya, Britanya, Evet. Amerika Birleşik Devletleri Evet. bir anlaşması değil mi? Evet, yani bu aslında Batı ittifakını bir araya getirmeye çalışıyordu Biden. Birçok alanda işte özellikle Çin'e karşı birleşmek için. Fakat bu çok mümkün olmadı. Çok yani parça parça ancak bir araya gelebiliyorlar ve konjonktürel olarak bazı olaylarda bir araya gelebiliyorlar. Dolayısıyla bu da aslında o bildiğimiz ittifak sisteminin de yavaş yavaş artık ortadan kalktığını gösteriyor. Ve biz de işte aslında bu değişim, dönüşüm döneminin tam ortasındayız. Bunların işte önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörebiliriz. Ya bir ittifaklar veyahut da bir birliktelik zayıflayınca tekrar onu sıkılaştırmak veya bir vazo kırılmaya başlayınca, kırılınca onu tekrar yapıştırmak oldukça zor oluyor. Hatta imkansızlaşıyor. Biraz bunu görüyoruz aslında bu sistemde de. Yeni sistem ne olacak? Belki çok daha iyi bir şeye doğru gideceğiz. Yani İkinci Dünya Savaşı bahsettiğimiz sistem de dünyaya çok büyük, ya yani bir takım şeyler, evet büyük bir savaşı tekrar engelledi muhakkak. Ama onun dışında da o ittifak sisteminin dışındakilere ne kadar iyilik getirdi tartışılır. Pozitif şeyler getirdi tartışılır. Onun için aslında belki bütün dünyayı da daha kapsayan, içine alan yepyeni, daha adaletli, eşit ve aynı zamanda tabii ki de küresel iklim krizini odağına alan mesela bir yeni sistemde olması çok da iyi olurdu. Ama can yanmadan bunlar da olmuyor. Mesele o zaten. O doğumlar sancısız olsa çok güzel olacak ama öyle olmasını umalım diye ben 2022 için temennim bu olsun. O yeni dünya düzeninin artık doğuşunun daha sancısız, zahmetsiz bir şekilde olabildiğini görelim. Evet, İnsanların ayılmasını temenni edelim. iyi niyetli bir temenni bu. Mamafih. Size bile fazla iyi niyetli geldi yalnız şimdi. Yani Türkiye'nin bu yeni dünya düzeninde de vazgeçilmez bir ülke olduğu net olarak anlaşılmış oldu diyor. Bunu da yeni bakan. Şimdi tabii böyle şeyler de var. Bu arada Afrika Türkiye zirvesi de oldu geçtiğimiz günlerde ve buradaki zirvedeki en önemli konulardan bir tanesi biz daha duygusal boyutunu, medyatik boyutunu, işte bu Afrikalı öğrencilerle mesela Erdoğan'ın bir araya gelmesini konuştuk, ettik ama asıl buradaki mesele tabii ki Türkiye'nin insansız hava araçları satışları Afrika'da çok önemli bir konu. Asıl bu zirvenin gündem maddelerinden bir tanesi de buydu. Ve bu arada Etiyopya'daki savaşta da ki Etiyopya'daki savaş önemli. Çünkü orada da bir Nobel Barış Ödülü alan şeyimiz vardı. Başbakanımız vardı. Abi Ahmet. Evet, Abiy Ahmet. Şimdi o Nobel Barış Ödülü'nden sonra hemen savaşa girişmişti. Tigraylarla ülkesindeki yani iktidarını tehdit etti söylenen. Ve burada işte SİHA'lar aslında sonunda Etiyopya'ya SİHA satışı Ahmet lehine bütün denklemi değiştirmiş gözüküyor. New York Times'ta da bunun haberi vardı en son. Ve bu haberden sonra da Amerika'dan Türkiye'ye bir uyarı geldi. İşte insani kaygılarımız var bu SİHA satışlarıyla ilgili Etiyopya'ya diye. İşte böyle bir dünya, böyle bir haldeyiz bakalım. Abiy Ahmet'e de Nobel Savaş Ödülü verelim o zaman. Artık normal barış ödülünü alan zaten bu SİHA'ları kullanmaya başlıyor. Unutmayalım ki Barack Obama da Amerika tarihindeki bu işte aslında drone savaşını başlatan kişi olarak tarihe geçti. Yani onları çok silahlı dronlarının çok fazla kullanılmasına ön ayak olarak. Onun da barış ödülü var tabii. Ya böyle bir dünya bakalım. Ya bu dengeler çok kolay tabii değişir şeyler değiller. Şimdi moralimi yükseltecek bir şey arıyorum da bulamadım. Söyleyin siz bulun. Yok, Irak'tan çekildi işte Amerika, Afganistan'dan da Afganistan'dan çekildi. çıktı. Evet. Yani Ama savaşların sonunda hezimet işte bunu görüyoruz da. bir şey ilginç tarafı çekilmediğine dair de, yani asker bıraktığına dair de deliller var, kanıtlar var elimizde. Yani çekildik diyorlar ama hiçbir yerden tam olarak çekildiği kesinlikle söylenemez. İyi haber, pozitif bakıyorum ben de sana destek olmak için. Evet, Afganistan'da da uyuşturucular böyle açık pazarlarda artık satılıyor vesaire gibi bir BBC'nin haberi vardı oradan. Hala orada kalabilen derken yani Afgan zaten, Afgan bir gazetecinin yaptığı, hala haber yapabilen diyelim. Tam yerinden bildiren bir rapor vardı ama yani bunlar da işte dünyanın üzerine böyle atılmış adeta havada duran ve pimi çekilmiş el bombaları gibi yani Afganistan konusu da bu örneklerden bir tanesi. Size söz 2022'ye artık negatif gireceğim. Ben pozitif olunca içim negatifleşiyor galiba. Dolayısıyla 2022'ye güzel haberler bulup size gireceğim. Söz veriyorum ve böyle bir program yapacağım. Çok teşekkürler. Küresel iklim değişikliği de sona erecek diye düşünebiliriz bu durumda, değil mi? Tedbirler alınacak diyelim. Tedbirler alınacak. Peki, çok teşekkür ederiz ve tekrar geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.